الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر کے سلسلے مدنی مکالمے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اگرچہ پاکستان میں آج رجب المرجب کی ساتویں شب شروع ہو چکی ہے لیکن دنیا کے کئی ممالک میں اور بالخصوص ہند میں آج رجب المرجب کی چھٹی شب ہے اور یہ چھٹی شب کو نسبت سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے. مدنی مکالمے میں انشاءاللہ ذکر خواجہ کی برکتیں لوٹیں گے. آئیے اپنے سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تمام مدنی چینل کے ناظرین تمام اسلام بھائی عليكم بالمؤمنين فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں. آنکھ رو رو کے تو جانے والے آنکھ رو رو کے تو جانے والے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے جانے والے آنے والے کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے لگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا میں مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار کوئی دل میں یہ سرا اجڑ گے ارے او اہل شان کے سے مکی ہو گئے لا مکہ کے سے ہوئے نامور بے نشان کے زمین کھا گئی تو جبا کے سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھل گے رہو سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جب اس بزم سے لوگ اٹھتے گے اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے گے برابر تو پیش نظر گے تیرے سمندر تو یہاں پر تیرا دل بگڑتا ہی کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے کوئی دن میں یہ سرا اجڑ گے ارے او حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ گلستان سعدی میں فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے ایک دوست کے سے مجھے خوشبودار مٹی ملی. میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر کہ تیری دلکش خوشبو نے مجھے مست و بے خود کر دیا ہے. یہ سن کر مٹی نے کہا کہ میں تو حقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی, پس ہم نشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا کہ میں خوشبودار ہو گئی, ورنہ میں تو وہی خاک و مٹی ہوں جو پہلے تھی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نیکوکار کی صحبت. اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو بندہ نیکوکار کی صحبت اختیار کرتا ہے اسے کیسی فضیلت ملتی ہے, کہ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے حلقے والوں کے متعلق جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب اس کے متعلق وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے اس طرح تیرا ذکر کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی بخشش کا انہیں مجدہ سناتا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک گناہگار بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا, وہ ان حلق ذکر کرنے والوں میں نہ تھا, بس کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا. تو جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت و کرامت عطا فرماتا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار مضامین بھی موجود ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات اور تفاسیر کے حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان فرمائیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 101, اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور آگے سننے سے پہلے ذرا یہاں پہ غور کرتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بچپن اور کس طرح مصائب سے دوچار ہوئے, اتنے مصائب کو آپ نے برداشت کیا, پھر قید کی صعوبتیں اور بازار مصر میں ان کا بکنا اور غلام بنایا جانا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ملک مصر کی سلطنت بھی عطا فرمائی, اور اللہ تعالی نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. تو مصائب و آلام کی آندھیاں چلنے کے بعد آپ جب خوشحال ہو گئے, اللہ تعالی کی نعمتوں کی فراوانیاں ہوئی, اس کے بعد آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں, توفنی مسلمہ, مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا. تو آپ یہ رب سے مانگ رہے ہیں, اور والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیکوکار میں ملا دے, نیکوکار سے ملا دے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اور آپ رب سے نیکوں کی صحبت مانگ رہے ہیں, نیک لوگوں کی برکات کا حصول کا ذریعہ طلب کر رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جائے. اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کے تحت جلالین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا, 100 سال سے زائد کم و بیش آپ کی عمر ہوئی, تو مصر والے جو تھے آپ کی تدفین کے سلسلے میں کافی اشتیاق رکھتے تھے. بعض کا ارادہ تھا کہ ہمارے علاقے میں آپ کی تدفین کی جائے, کچھ لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو, تاکہ آپ کے مزار فیض الانوار سے ہم برکتیں حاصل کریں, اللہ کے نیک بندے ہیں, نبی ہیں, ان کی برکتیں ہم حاصل کریں, ان کی صحبت میں حاضر ہو کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کا سامان کریں. تو اس بات پر صلح ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر کو تابوت میں رکھ کر دریا نیل کی سطح پر ساحل کی جانب میں آب کو رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر طرف والے برکتیں حاصل کریں. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو تابوت میں رکھ کر دریا نیل کی سطح پر زنجیر سے باندھ کر اور اس جانب رکھا گیا کہ جو ساحل کی طرف تھی, تو اس طرف کا حصہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور دوسری جانب کوئی ظہور نہ ہوا. ادھر والے آ گئے, کہا کہ یہ برکتیں تو ساری ان کے مبارک جسم کی آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں. تو اس 101 سورہ یوسف کی آیت کے تحت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی نے تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے حاشیۃ الساوی علی الجلالین کے اندر کہ پھر ان لوگوں نے اپنی طرف تابوت کو کیا تو وہاں کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. یہاں پر خزاں کا موسم سامنے آ گیا, ہر طرف جو ہے وہ کاشت سالی کا سما تھا. پھر یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ کے تابوت شریف کو, آپ کے جسم مبارک کو دریائے نیل کے درمیان میں وسط میں زنجیر سے باندھ کے رکھ دیا جائے. جب ایسا کیا تو ہر طرف سرسبز و شادابی رہی. تو یہ نیکوکار کی برکتیں. اب یہ جب آپ نے دعا مانگی وہ الفقنی بالصالحین کہ میرے مولا مجھے نیکوکار کے ساتھ ملا دے, تو 400 سال کے بعد اس دعا کے اثرات یوں ظاہر ہوئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے مصر سے بیت المقدس کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیارے کلیم میرے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ. تو وہ بڑھیا والا واقعہ وہاں پر پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اس بڑھیا نے عرض کی کہ یا نبی اللہ میں تو تب ہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتاؤں گی کہ آپ میری دو شرطوں کو قبول فرما لیں, ایک تو یہ کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو آپ دعا کریں میں جوان ہو جاؤں. تو 1600 سال عمر اس بڑھیا کی ہوئی, اور جب جب وہ 50 سال کی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ 30 سال کی ہو جاتی. اور دوسری یہ عرض تھی کہ آپ کا مجھے جنت میں پڑوس ملے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو بیت المقدس لے جا کر تدفین کا سلسلہ کیا گیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ نیک لوگ بھی مزید برکتیں پانے کے لیے نیک لوگوں کا قرب تلاش کیا کرتے تھے. یہاں پر حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں یہ حدیث موجود ہے, سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کر تاکہ ان کی برکتوں سے گناہگار پر بھی رحمتوں کی بارش نازل ہو. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے نماز جنازہ کا طریقہ اس میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلا جو تحفہ اس کی قبر میں جانے کے بعد اسے ملتا ہے وہ یہ کہ اس کا جنازہ پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ نیک لوگوں کی برکتوں کا حصہ ہے. وہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے واقعہ بھی لکھا کہ ایک جگہ قبر کھودی جا رہی تھی تو دیکھا کہ وہاں پر مردہ ظاہر ہو گیا اور اس کے جسم سے گلاب کی دو لڑیاں لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں پہ رکھے ہوئے. عزیز و اقارب نے دوست احباب نے سوچا کہ پانی کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے قبر جو ہے وہ متاثر ہے, کہیں اور تدفین کا سلسلہ کرتے ہیں تاکہ جسم مسلم کا احترام ہو سکے, کسی اور جگہ قبر بنائے. جسم کو لے جایا گیا تو دیکھا کہ وہ پھولوں کی لڑیاں جو کہ پھولوں کی لڑیاں تھی کچھ دیر پہلے وہ اجزہ کی صورت اختیار کر گئی اور وہ جو دو پھول ناک پر تھے وہ اس کے فن بن گئے. کسی اہل نظر نے کہا کہ وہاں بھی یہ اجزے ہی تھے. بات دراصل یہ تھی کہ وہاں ایک اللہ کے ولی کا مزار تھا, اس کے قرب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان اجزوں کو پھولوں کی لڑیاں بنا دی تھی. خیر چاہتے ہو تو اسے بھی وہیں پر دفن کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں کہ نیک لوگوں کے قرب میں یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکتوں کا جیسا آپ نے تذکرہ فرمایا, تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند آپ کی بھی جو کرامات ہم سنتے ہیں جو بیانات ہم نے سنے ہیں تو اس میں ایسے بے شمار واقعات ہیں. جیسے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت پا کر آپ کی برکتیں دیکھ کر 90 لاکھ سے زائد کفار جو مسلمان ہوئے تھے. اور خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ بچپن کا واقعہ بہت مشہوری ہے کہ آپ نے ہی جو بزرگ کا جو اس کو کی صحبت پائی تھی تو پھر وہ آپ نے جو کھلی کا ٹکڑا عطا فرمایا اور جو کھایا اور پھر دنیا سے دل اچاٹ ہوا. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جس طرح اپنی صحبتوں سے نوازا اور جس طرح یہ کئی ایسے واقعات شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی اپنے جو رسالوں میں بیان فرمایا ہے تو اس میں بھی تو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت پا کر بھی جس طرح کفار مسلمان ہوئے. جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے جنازے کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا اس میں ایک یہ بھی تھا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی ارشادات ملتے ہیں. جنازے کے متعلق جیسے بھی بتایا کہ مومن بندے کو مرنے کے بعد جو سب سے پہلے انعام دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے شرکا کی بخشش کر دی جاتی ہے. بشر حافی اور سرائی تختی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق لکھا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں مرنے کے بعد دیکھ کر یہ پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل نے میری بخشش فرما دی، میری مغفرت فرما دی، اور جو جو لوگ میرے جنازے میں شریک تھے اللہ تعالی نے انہیں سب کو بخش دیا. میں نے عرض کی مولا مجھ سے محبت کرنے والوں کو ہی بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا میں نے ان سب کو بخش دیا. اس میں جو بالخصوصیت کے ساتھ جو آج ہمیں یہ بتایا گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے کی چھٹی شریف کا جو الحمدللہ سلسلہ ہے، اور ہند میں ہمارے بے شمار اسلامی بھائی اور عاشقان رسول لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اجمیر شریف میں برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور گزشتہ سال بھی اور اس سال تو خصوصیت کے ساتھ، اور کل تو اتنی وہ مطلب تصور ہی تصور میں، کیونکہ ہم نے تو وہ منظر نہیں دیکھے، لیکن جہاں جہاں وہ جو تالاب تھا جس میں خواجہ صاحب نے جو کوزہ بھر کے وہ تالاب انا ساگر، تو وہاں پر بھی اسکرینیں لگا کر مدنی چینل کے ذریعے خواجہ صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو واقعات جو جوگی کے جو مشہور ہیں، جے پال جوگی کو جس طرح سے آپ نے مطلب اس نے جو اپنے مختلف جادوگری کے جو دکھائے تھے معاملات، پھر خواجہ صاحب نے جس طرح سے اس کو اپنی صحبت سے نوازا. اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور جو کتابوں میں پڑھنے میں آتا ہے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہمیں یہاں پر یہ بھی غور کرنا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. بے شک وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. حالانکہ وہ کافر تھا، مقابلے پر آیا تھا، آپ بدعا فرما دیتے کام خراب ہو جاتا، وہ کہیں کا نہیں رہتا، لیکن آپ کی انفرادی کوشش اور آپ کا طریقہ کار کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان نصیب فرمائی. تو پتھورا رائے اور دیگر جو غیر مسلم تھے وہاں پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے جو ہے معاذ اللہ جادوگر ہیں، خواجہ صاحب کو جادوگر کا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک بہت بڑا جو یہاں کا جادوگر ہے اس سے لایا جائے کہ وہ مقابلہ کرے. تو جے پال جوگی کو منتخب کیا گیا، وہ اپنے بہت سارے شاگردوں کے ساتھ مقابلے پر آئے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیں دشمن مقابلے پر آتا ہے تو سامنے والا بھی کوشش کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے، لیکن اللہ والوں کا دفاع کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مادی اسلحہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار رہتے ہیں. بے شک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتہ چلا کہ خبر آپ کو ہوئی، تو آپ نے سب سے پہلے وضو فرمایا. تو وضو کی برکتیں کہ با وضو رہنے والا جو ہوتا ہے مصیبتوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصار کھینچا اپنے عصا شریف سے، لاٹھی شریف سے حصار کھینچا، اور مسلمان جو معتقدین تھے وہاں پر موجود تھے سب کو فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ جادوگر کوئی ہمیں ایذا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. یہی ہوا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے دامن سے وابستہ جتنے بھی افراد تھے وہ سب حصار میں آئے، جادوگر اور جتنے بھی اس کے ساتھی تھے ان میں سے کوئی بھی اس حصار میں قدم رکھتا تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا. یہ آپ رحمت اللہ تعالی کی کرامت. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے بارے میں شریف مولانا جلال الامجدی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہر مرید کی تمنا ہوتی ہے کاش میرے پیر صاحب مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کروں. تو یوں ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو چل مدینہ کی سعادت اپنے مرشد گرامی کے ساتھ حاصل ہوئی. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بتایا جاتا ہے کہ ان کا مزار مکہ مکرمہ میں مسجد جن کے پاس موجود تھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار فیض الانوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. فرماتے میرے پیر و مرشد نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو روضہ انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ للبر والبحر، اے سمندر اور خشکی کے مشائخ کے سردار تمہیں بھی سلام ہو. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے. آپ کی رجب المرجب میں 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اور 14 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب بھی روضہ انور پر حاضر ہوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تو السلام علیکم یا سید المرسلین الفاظوں میں سلام عرض کرتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فضل انوار سے آواز آتی وعلیکم السلام یا امام المسلمین. تو یہی صدقہ انہی کے مقلد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو بھی عطا ہوا. خواجہ غریب نواز حنفی، الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ تو الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے اور خواجہ صاحب کے در سے حصہ پا رہی ہے. آپ کا جب وصال ہوا تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آپ کی نورانی اور برکت والی پیشانی پر کیا لکھا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے. یہاں پر یہ گفتگو کے دوران مجھے امیر علیہ سنت کے مدنی انعامات کا وہ مطلب وہ معاملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے وضو کیا اور مطلب آپ کے مریدین متقدین نے بھی وضو کیا اور وہ حصار میں آئے، تو یہ بھی دیکھا ہے کہ مشائخ کرام نے جو اپنے متقدین مریدین کو جو عطا فرماتے ہیں تو اگر وہ عمل میں لے آیا جائے اس چیز کو تو اس کی وہ برکتیں دنیاوی طور پہ بھی پائی لیتا ہے. اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی مدنی نام میں یہ عطا فرمایا کہ با وضو رہنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیشہ با وضو رہا جائے، اور علماء نے اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ جو با وضو رہتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی بھی اگر خواجہ صاحب کی برکتیں جو لوٹ رہے ہیں بالخصوص ہند میں اور ہمارے ساتھ دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں تو یہ نیت کریں کہ ان مقتدر ہستیوں کے جو معمولات ہم سنتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ عمل میں لانے کی کوشش کریں گے اور با وضو رہنے کی بھی مدنی نام پر عمل کریں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات اچھی صحبت کی چلی ہے، نیک صحبت کی چلی ہے، نیک و کار کی صحبت، اور اس میں ہم خواجہ صاحب سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں آپ کا ذکر خیر کر کے. اور ہند میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین محبین اور دنیا بھر میں جو مدنی چینل پہ سن رہے ہیں وہ یہ سن کر اندازہ کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے بندہ ہوتا تو زمین پر ہے اسے کیا کچھ نظر آ جاتا ہے. آپ کے مرید اور خلیفہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائض الانوار سے محق جو مسجد ہے وہاں پر یہ امامت فرمایا کرتے تھے. تو حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امامت فرماتے اور تکبیر تحریمہ فرماتے اللہ اکبر یہ کہتے تو آپ کے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوتے سب کو عرش معلی نظر آ جاتا. اب ہوتا یہ کہ ہر کوئی مقتدی سمجھتا کہ میری ہی کرامت، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ مجھے عرش معلی نظر آنے لگ گیا. اتفاق سے ایک نماز کے وقت میں حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر نہ ہو سکے، کسی اور نے امامت کی، تو اس وقت تکبیر تحریمہ جب ہوئی تو کسی کو عرش معلی نظر نہیں آیا. تو یہ اللہ کے ولی کا قرب پانی کی برکت ہے کہ نماز ان کے پیچھے پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا انعام اور ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اس میں یہ بات بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو احادیث مبارکہ میں ایسے مضمون بھی ملتے ہیں نا کہ با عمل علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق جو حدیث پاک فرمایا کہ جس نے کسی عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی گیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. تو اس طرح کی مطلب اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی بالخصوص نیکوکار کی صحبت کا جو ذکر خیر ہو رہا ہے تو اس میں مطلب یہ ضرور پیش نظر رکھی جائے بات کہ آج کل کے جو اس پرفتن دور میں ہماری جو صحبتوں کا جو معیار ہوتا ہے تو ہماری صحبتوں کا معیار کیا کہ مطلب کسی سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو، کوئی مطلب ذرا پیسے والا ہو گیا تو جناب ہم اس کی صحبت کی طرف بھاگتے ہیں، تو کسی کو اقتدار مل گیا تو اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جناب کسی نے کسی مطلب فن میں کسی کھیل میں شہرت حاصل کر لی تو اس کے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے نا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو بظاہر تو بہت سادہ سی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ان کے در پر بہت کچھ ملتا ہے. اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو آج بظاہر دنیا سے پردہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے لیکن آج بھی دیکھیں جیسا کہ مدنی چینل پر یہ دو دن سے ہمارے جو مختلف سلسلے چل رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ خواجہ صاحب کی برکتیں بیان ہو ہی رہی ہیں, اور آج مطلب اجمیر شریف میں اس وقت بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر مسلمانوں کے علاوہ کفاروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد مطلب وہ آتی ہے اور برکتیں لوٹتی ہے الحمدللہ. اور خود شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کل جو یہاں چونکہ چھٹی شریف تھی تو اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا, تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا. تو یہ چونکہ وقت ایسا ہے کہ چھٹی شریف کا معاملہ ہے اور خواجہ صاحب کے دربار پہ بھی ہمارے اسلام بھائی حاضر ہیں, تو آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ نے چھٹی شریف کے موقع پر جو فاتحہ کی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عیسال ثواب کے لیے, تو اس کے مناظر ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی اس فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری بے حساب بخشش فرما, امت محبوب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ یہاں پیش کیا گیا, یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان سب کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان مرحمت پر. آمین یا اللہ اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے پیش فرما. الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام, تمام صحابہ کرام, تابعین, تبعی تابعین, آئمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات کی ارواح کو پہنچا. الہ العالمین اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری کی روح پاک کو پہنچا. الہ العالمین آپ کے زیر سایہ آرام کنندگان جو وہاں مزار پاک کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سب کو بھی پہنچا. الہ العالمین اس کا ثواب تمام اولیاء کرام کو پہنچا. الہ العالمین اس کا ثواب ہم سب کے مرحوم عزیزوں کو پہنچا. قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے یا اللہ ان سب کو پہنچا, تمام جنات مسلمین کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کھانا جو ہے سب نے مکس کر پاپا, یہ کھانا بھی آپ مکس کروائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہو کہ یہ کھانا تھوڑا تھوڑا سامنے رکھا گیا, پھر ڈکن تھوڑے تھوڑے کھولے گئے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا مکس بھی کر دینا. تو یہ کرنا یا نہ کرنا, ضروری نہ ضروری کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اول تو ایک اصول یہ کہ شریعت نے جن کاموں کو منع نہیں کیا ہوتا وہ خود بخود یعنی کہ جائز ہوتا ہے. یعنی کسی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ. اچھا, دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے عمل سے یعنی کثیر مسلمان خصوصاً صالحین جس کام کو بجا لائیں تو وہ کام ویسے ہی مستحسن اور پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے. تو یہ میں نے بچپن سے بزرگوں کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے, تو اس لیے بزرگوں کی ادا کو میں نے ادا کیا. اور ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے, تو ایک عام قاعدہ سمجھو مل گیا ہم کو حدیث پاک میں, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے. تو یوں بھی ایک بزرگوں کے انداز کو اپنانے میں مطلب نقصان نہیں فائدہ, اس لیے میں نے یہ کام کیا. انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوگی. اب یہ نیاز کے حوالے سے ہی مطلب امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے جس طرح تھوڑے کھانے کو مطلب وہی برکت پانے کے لیے قرب مل جائے گا تو یہ تھوڑے کھانے میں سے سارے کھانے کو برکت نصیب ہو جائے گی. تو در حقیقت یہی ہے کہ نیکوکار کی صحبت یہ حاصل کرنے کی خود ہماری جستجو بھی تو ہو نا, کہ ہم مطلب اس میں خود اپنی اگر ظاہری حالت دیکھیں تو کیا ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم نیک کہلاتے ہیں؟ کیا اس کی برکت, کیا ہماری اپنی ذات سے ہمارے متعلقین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو نیک ہوتا ہے اس نیک بندے کی برکتیں صرف اسی کے لیے نہیں ہوتی, صرف اس کے پڑوسی کے لیے بھی نہیں ہوتی, بلکہ جس سے اس کو نسبتیں اور تعلق قائم ہوتا ہے اس کو اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا خیال؟ اس میں الحمدللہ عز و جل علماء کرام نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں مرتب فرمائے. ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے اپنے رسالے پر اسرار خزانہ میں قرآنی واقعہ نقل فرمایا جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے پر ختم ہوتا ہے. اس میں یہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدہ خضر علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ہوا. یہ بہت طویل واقعہ تھا, اس میں کئی باتیں پیش آئی, جس میں یہ بھی تھا کہ ایک دیوار وہاں بوسیدہ تھی جو گرنے کے قریب تھی. حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کام سمجھ میں نہ آیا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی مہمان نوازی کی نہ خاطر تواضع کی. کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے. تو حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دو یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے, اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے رب عز و جل نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکالیں, ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر رحمت ہوئی. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیک آدمی بچوں کا ساتویں یا دسویں پشت پر جا کر والد بنتا تھا. یہاں پر امیر اسلام فرماتے ہیں ان کے والد کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا, خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے, اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے, اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں. حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ایک صالح نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں والوں کی بلا دفع فرماتا ہے. سبحان اللہ, نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہاں نیکوں کا قرب مدد تلاش کون کرے, مطلب اپنے مطلب وہ گھر اگر لینا ہے تو مطلب وہ ہوا دیکھیں گے کہ ہوا ویسٹ اوپن آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے لائٹ کا کیا ہے تو پانی کا کیا ہے. تو یہ مطلب مدن چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے کہ جیسا کہ حدیث پاک کا بھی خلاصہ ہے نا کہ نیک بندے کی مطلب کہ قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. تو اس طرح سے در حقیقت جیسا کہ ہم نے شروع میں سنا کہ مردے کو دفنایا جائے تو اس کا پڑوس نیک تلاش کیا جائے, ورنہ یہاں تو مطلب اگر آبا و اجداد جا رہتے ہیں جہاں دادا کی قبر ہے, جہاں مطلب فلاں رشتے دار کی قبر ہے, بھلے اس نے پورے زندگی میں مطلب نمازیں نہ پڑھی ہوں, مختلف اس کے گناہوں کا سلسلہ رہا ہو, تو اس طرح سے نہیں بلکہ یہ ایک اپنا مطلب جیسے کہ یہ ساری باتوں سے نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ مطلب ہم ہر معاملے میں نیکوکاروں کی صحبت جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر خیر ہم سنتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ آپ نے جو مجاہدہ اور ریاضت جو کرنی تھی اس پر بھی مطلب یہ دیکھا گیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا قرب حاصل کیا اور وہیں پر آپ نے مطلب یہ ریاضت و مجاہدات کی اور چلا جو کیا. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے بخارا, خراسان, عراق مختلف شہروں اور ممالک کا سفر فرماتے ہوئے جب یہاں لاہور میں ورود مسعود فرمایا تو داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام ہے علی بن عثمان اور آپ کا لقب جو ہے گنج بخش غالباً اور اغلب یہی ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو شعر ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما, اسی سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرب پانے کے لیے وہاں کچھ عرصہ رہے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فیض الانوار پہ آج ہزارہ ہزار اللہ کے بندے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے ہم بھی حاضری سے مشرف ہوں. جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خواجہ صاحب نے ہمیں یہ بڑا پیارا عملی درس عطا فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بہترین جگہ وہ ان کے قدموں کی جگہ ہوتی ہے, کہ اللہ والوں کے سامنے اور ان کے قدموں میں رہا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ یہ دیکھنے کو ملا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار فیض الانوار پر اور لاکھوں لاکھ وہ شاک حاضر ہوتے ہیں. مدی چینل کے ناظرین بھی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو چلہ گاہ ہے جہاں آپ نے عبادت کی وہ عین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی سیدھ کے اندر ہے. یعنی سمجھ لیں کہ شمالی جانب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک اور قدمین شریفین جنوب کی جانب ہے اور چہرہ مغرب کی جانب ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہے, اور قدموں کی سیدھ میں بالکل خواجہ صاحب نے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. تو یہ بہت پیارا نقطہ ہے جو خواجہ صاحب نے اپنے عمل سے ہمیں عطا فرمایا. ہم بھی مرید ہیں اور جو بھی مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں لوگ ہیں پیر صاحب کے مرید ہیں, تو ہر مرید کو پیر سے کامل عقیدت رکھنی چاہیے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو, ادب احترام کے ساتھ ہو, اور جس کو ملا ہے وہ ادب ہی سے ملا ہے, بے ادبی سے کچھ نہیں ملتا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل مبارک اتنا پیارا ہے کہ دیکھ کر دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے کے مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر صاحب رحمت اپنے پیر صاحب کے لیے یہ وہ اعتقاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر قلب انور سے میرے پیر کے دل پر وہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور میرے پیر کے قلب سے مجھ گناہگار کے دل پر بھی ان فیضان کی بارش ہو رہی ہے. تو یہ اعتقاد ہو یہ عقیدت ہو اور یہ ادب و احترام تو انشاءاللہ کوئی خالی دامن نہیں رہے گا. تو یہ بات واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر اس نے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے بارگاہ میں جو ہم معاملات دیکھتے ہیں اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو اپنے رسالے خوفناک جادوگر میں بڑی وہ دلچسپ حکایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ یا خواجہ آنکھیں دے. تو اورنگزیب عالمگیر نے فقیر سے دریافت کیا کہ بابا کتنا عرصہ وہ آنکھیں مانگتے ہوئے. بولا برسوں گزر گئے مرادی پوری نہیں ہوتی. فرمایا میں مزار پاک میں اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں آنکھیں روشن ہو گئی فبیہا یعنی بہت خوب ورنہ قتل کرا دوں گا. یہ کہہ کر فقیر پر پیرا لگایا خور اندر تشریف لے گئے اور ادھر فقیر نے رونا دھونا شروع کر دیا اور فریاد کر رہے تھے کہا کہ یا خواجہ پہلے سے آنکھوں کا مسئلہ تھا اب تو جان پر بن پڑی آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا. جب بادشاہ حاضری سے واپس لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہ سے مانگ رہے تھے اب جان کے خوف سے دل سے مانگا تو تمہاری مراد پر آئی. تو یہ حقیقت ہے کہ بزرگوں سے جو مطلب جو نسبت حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا ذکر خیر فرمایا تو خود اس پرفتن دور میں الحمدللہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکتیں جو مطلب دنیا بھر کو نصیب ہو رہی ہیں اور آپ کا جو اس نے اخلاق آپ کے جو مختلف انداز دیکھ کر آج جو دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جو وابستہ ہوئے الحمدللہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں کی سانچے میں ڈھالا اور سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ ان مطلب نسبتوں کو پا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پا کر آج لا تعداد لوگوں کی اصلاح ہوئی. کل تک جو بگڑے ہوئے مطلب معاشرے میں مطلب کچلے ہوئے افراد تھے نمازوں کا کوئی معمول نہیں تھا اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انہیں زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی بھی سعادت ملی اور بارہا ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب ان خوش نصیبوں کو دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو بہت اچھی حالت میں ان کو موت بھی نصیب ہوئی. ایسے بے شمار واقعات ہیں. مطلب ایک واقعہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مائنہ تصنیف فیضان سنت کے باب پیٹ کا قفل مدینہ بھی نقل کیا ہے کہ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایک صاحب وابستہ ہوئے اچھی صحبت ملی عاشقان رسول کی صحبت ملی اور انہیں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت مل گئی. اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گئے اور وہاں صورتیں اور دعائیں یاد کر لیں اور اچھی صحبت کی برکت سے نمازی بن گئے اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگے. پھر رمضان کے بعد مدنی قافلوں میں سفر الحمدللہ جس طرح اعتکاف کے بعد ہاتھوں ہاتھ قافلوں میں سفر کی ترکیب ہوتی ہے انہوں نے بھی نیت کی. اب قسمت کی بات کہ قافلے میں سفر سے پہلے اچانک کسی وجہ سے آگ لگی کپڑوں میں اور ان کا 80% جسم جھلس گیا. ہسپتال لائے گئے اور جس وارڈ میں ان کو رکھا گیا تو یہ اسی قسم کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو جو بھی مطلب ان کی عیادت کے لیے آتا تو ان کے ساتھ ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا اور انہوں نے جو اعتکاف کے دوران اچھی صحبت کے دوران دعائیں یاد کی تھیں اور جو انہوں نے مطلب صورتیں یاد کی تھیں وہ اس دوران پڑھ رہے تھے. ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیسا مریض ہے کہ 80% جسم جھلس جانے کے باوجود شکوا شکایت کرنے کے بجائے ذکر اللہ کر رہا ہے تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے اور جو بھی عیادت کے لیے آتا ہے وہ ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت اور پھر اسی حالت میں تلاوت قرآن کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول, عاشقان رسول کی صحبت ان کو اس طرح میسر آئی, اور موت کے وقت انہیں اتنا اچھا مطلب سلسلہ ہوا کہ موت کے وقت انہیں کلمہ شریف, تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار نصیب ہوا. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں, یہ سوچیں غور کریں کہ ہماری صحبت کیسی ہے. مطلب بعض اوقات تو اتنی آزمائش ہوتی ہے کہ چونکہ مطلب ہماری صحبتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. اب چونکہ اگر ہم مالی طور پہ تھوڑے کمزور ہیں, ہم مطلب اسٹیٹس تھوڑا ہائی کیا ہوا ہے, تو ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. ذرا جب مالی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو اب وہ مطلب چاہے کیسی گفتگو کریں اولیاء کرام کے متعلق, صحابہ کرام کے متعلق. تو یہاں پر ایک روایت کتابوں میں مطلب ملتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے متعلق اچھی گفتگو نہیں کرتا تو اس کو موت کے وقت کیسی آزمائش کا مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو ہے الزواجر عن اختلاف الکبائر کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ جو ہے علمیہ کی طرف سے ہوا جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے. تو اس میں ایک روایت اس قسم کی لکھی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں کی قبر کے پاس چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا یا نہیں, کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شیخین کریمین کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھر بھی جاتا ہے اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا. اس نے جواب دیا کہ میں اس کو پڑھنے پر قادر نہیں, کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے. تو یہاں مطلب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور واقعی اپنی صحبتوں کا جائزہ لینا چاہیے. اور الحمدللہ یہ تو اتنی بڑی ایک سمجھ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دور میں ہمیں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی صحبت تو گھر بیٹھے بیٹھے میسر ہے. امیر علیہ سنت کا انداز, آپ کے مدنی مذاکرے اور مختلف مبلغین کے بیانات, اور یعنی سمجھ لیں کہ ایسی صحبت ہے کہ آج اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں نا, وہ ان کو زبان سے اگر پہلا لفظ ذکر اللہ, اگر جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ پہلا لفظ اللہ نکلے, تو آپ مدنی چینل دکھاتے رہے, آپ کے بچوں کی زبان سے اللہ اللہ ہی نکلے گا. وہ درود شریف بھی پڑھتے رہیں گے, صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہیں گے, اور اس طرح سے وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے, مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو تھام لیجیے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے, دیکھیے کیسی برکتیں ملتی ہیں. اور الحمدللہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کیا ہی خوب بہاریں ہیں, مختلف ممالک میں ہونے والے دعوت اسلامی مدنی کام آپ دیکھ رہے ہیں, مدارس جامعات 41 سے زائد شعبہ جات میں یہ سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں غور و فکر کریں اور تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں, اس کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنا وقت صرف کریں. اسی طرح رجب شعبان رمضان کے مبارک مہینے ہیں, آپ نے جو اپنے عطیات زکوٰۃ صدقات جو بھی عطیات دینے کا جو ذہن بنایا ہے, دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیجئے تاکہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے میں اور زیادہ آپ کی معاونت حاصل ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہند کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, وہ جو آج رات چھٹی شریف منا رہے ہیں, ان کے لیے یہ بھی بڑی خوشخبری ہوگی کہ جمعرات کو جو امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا, پس سحری افطار و نیاز کا جو اہتمام ہوا, اور اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں جو بیان فرمایا, پھر کل رات جو اجتماع ذکر و نعت میں نگران شورا نے بیان فرمایا, جو اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا, یہ پورا مطلب ایک سلسلہ ہماری مجلس مدنی چینل نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور آج رات 9:30 کے بعد کسی بھی وقت مناسب پر یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا. تو یوں انشاءاللہ اجمیر شریف میں ایک بار پھر عرص خواجہ غریب نواز منایا جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال میرے پیچھے بیٹھے اسلام بھائیو, آج جو ہم نے مدنی مکالمہ ابھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ نشر مقرر کے طور پر نیکوکار کی صحبت اذان فیضان مدینہ میں یہ اذان عشاء کا سلسلہ ہے, جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الصلاة حول حي على الفلاة حي على الفلاة حول حي على الفلاة حي على الفلاة حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله وصلاة السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم ربنا بالدعوة التامة وصلاة الغائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعل لنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوة الإسلام في عالم مدني مركز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9:30 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کا وقت 9:30 ہے. دعوت اسلامی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 9:30 ہے. آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سنت قبلیہ ادا کرنے کی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. یہ جو مدنی مکالمہ ہوا نیکوکار کی صحبت. آنے والے بدھ کو دوپہر 1 بجے نشر مقرر کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آئندہ مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے فیضان عمرہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. عمرہ کیسے کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, انشاءاللہ اس میں بیان کیا جائے گا. خصوصی نشریات برائے یو کے یورپ وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے دارالفتا اہل سنت آج رات براہ راست 12 بجے آپ دیکھ سکیں گے. شرعی رہنمائی کے لیے 12 گھنٹے پی ٹی سیل نمبر 02134940443. بیرون ملک کے لیے جو کوڈ استعمال ہوگا وہ 009221 ہے. اس کے ساتھ یہ نمبر پر آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے تاثرات یہ مدنی چینل کے حوالے سے کوئی بھی آپ مشورہ دینا چاہیں تو اس کا فیڈ بیک ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں, feedback@madanichannel.tv. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جس پر مدنی چینل کے علاوہ امیر علیہ سنت کی کتابیں, رسائل وغیرہ, آڈیو ویڈیو کیسٹ بھی حاصل کی جا سکتے ہیں, www.dawataislami.net. اس ویب سائٹ کو بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ خدیر جانے والوں کی خیر, یا رسول اللہ خدیر جانے والوں کی خیر, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.